او هو بیا خالصون دی په دې کې همیشه دا سره د کافر د پاره چې کوم کافر دی شرک دنیا کې کړی دی په شرک او کفر باندې مړ شو صاحب النار دا ځخیان شو هم کیا خالصون دی په دې کې همیشه وی او چې کوم سره مؤمن دی په جرمونه دي نشوي ما در تاسو مثالونه ذکر کړ او خو الله به رحم وکي دومره رحمتونه به د الله چې په هغه د شیطان به هم دا وي پیدا شي چې الله له ما د ځخنه بچي دومره مې رحمتونه د الله دې مسلمان کړه چې شیطان ته به هم پیدا شي نو غرض مې دار چې چرته مونږ هم په وخت ته دغه کیمرا نشي یا ګور سورج لا خو واپس به چې تراځي جنت ته راځي ها همیشه دې په دوزخ کې پاتې کېږي نشي دا الله قانون بیان چې کوم سره کفر شرکو کې دا نه و چې ځفلانه مو ځفلانه مو ځفلانه مو ځفلانه او چې کوم سړی ایمان اوري کا غارسو کې کته یې کزین کا فلان دی کا فلان دی پس الله هغه سړی کزو کې بهانه کوي وقد كان فريق نور حال داري چوه وڑل منهم دبين يسمعون چاورد الله كلام الله كلام الله تعالى يا قفو هتور كيا مراد كلام الله نتورات ته ثم يحرفونه او بیا اڑل دي حق احکام شو پدي تورات کي چکم احکام پدي تورات کي لکھي هاي کي به تبديل رسول من بعد ما قالوه فسقوينا النبي عليه الصلاه والسلام صفات بدلون وهم يعلمون او دوی پدل پدي خبر باندې چا عذاب د الله تعالى په حق کسانو باندې ري چسو اڑون کي د احکام د الله دي وَإِذَا قُلْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا بَشَرًا مُلَاقَاتُ كَذَلِكَ سَرَى آمَنُوا شَغَيْبَ إِيمَانَ دَوْلَ وَصَحَابَةِ كِرَامٍ سَرَى مُخْلِصَانَ سَرَبَدَتِ مُلَاقَاتُ شَ قَالُوا نَدَيْبَ آمَنَّا مُهُمْ إِيمَانَ دَوْلَ دِ پشان دِ إِيمَانَ سَاسُ پنبي عليه الصلاه والسلام ماندي او نبي عليه الصلاه والسلام تذکر زمون په کتابونو کېشتا وَإِذَا قَلَا كَلَ بَشَلَالَ الْبَازِ دِينَ إِلَى بَازِ النُّورِ سَكَام دَيْبَ لَالَن قَالُوا نَدَيْبَ يَعْنِي أَمَشَرَانَ سَرَچِ دَيْكَ مَشَرَانَ قالوا ندی مشرانو بورتوی اتو حدیثونهم آیا خبروی تازا مسلمانان دیما پا حق صفات رو پیغمبر باندی پا حق احکام باندی چکم تورات کی دی فتح اللہ علیکم چا اللہ تبارک و تعالی دل گری دی دا تاسو تا اللہ تبارک و تعالی قدیب و گریئی فتح اللہ من اللہ علیکم چا اللہ تبارک و تعالی احسان کردی پا تاسو باندی بما فتح الله بما بين الله لكم چه بیان کړی دی الله تبارک وتعالى دا احکام تاسو ته بما انزل الله چې هغه احکام را لېږلي دی الله تبارک وتعالى تاسو ته بما اعطاكم الله دا ټول د فتح معنی دی چې الله تاسو ته درکړي فتح په معنا د بیان سره په معنا د انزل سره په معنا د من احسان سره او په معنا د اعطا ورکول سره ليحاجوكم به دې د پاره دا نام د عاقبت دی دې د پاره چې دا کسان سوګي حجت نی صفات سو باندې ان ربکم پنی درف تاسو د قیامت پرز باندې بدا خبر په حجت او دلیل کیونی سی او تاسو به کمزوری کی او دا وی چې الله ور دې کسان ته خپتو بیا دې ایمان نرولو یا لیو حاجو کم بیهی لی رول کرامت لی انفسیم علیکم چی دی خپل عزت وینی پا تاسو باندی چی تاسو خسرد دین چی اللہ در تدا کلام را لی کلدی نی منع من خدا اللہ حکم منو نبی آدلتا محاجات پا مانا در رویت تخپل عزت سرا چی خپل عزت وینی و تاسو بدغسی زلیل دی تختارے افلا تاخلون آیا تاسو نپوئی گا بیان دی تدا خبری کوئے اولا یعلمون آیا نپوئی گا دا منافق دا یہودیان پا دی خبر باندی ان اللہ یعلمو بیشک اللہ عالم لے ما پہا گا خبرو باندی یسر رو ناچ دیئے پٹی وما یولنون اسے چخکار کئی دا خود علماء حالو دی اس دامیانو ومن هم باد دی امیون امیان دی انپر کسان دی لا یعلمون الكتابا چی دی نپوئی گا پمانیو دی کتاب باندی الا آمانی یا مگر یوسو واقعات دروجن اور بے سند خبری دی آرزوگان اور خواہشات امانی په معنا د اکازی دروغ جنو خبر سره بے سند خبری او د دې خپل تمنا او ارزوګان ارزو ورته وی کنه اسی دا امانی غره ګن مانی دا په معنا د خراب سره مړ وین هم او نه دي په دې خبرو کې الا یظنون مگر صرف خیال تړون کی خیال جوړون کی دا د دې خیالی دنیا دا حقیقت حقیقت نشتا فوائل پس هلاکت تبعی او سخت عذاب دے للذین دا پار دا حق عالمانو یکتبون الکتابا چه غیلی کی احکام دو دری کتاب بے ایدی ہم پکل راسنو یعنی غلط احکام دے دی نولی کی سم یقولون ابیاوی حازا من عند اللہ دا احکام دا اللہ دے طرف ندی اولی غلط لکی لیشترو بیہی دے دا پار چواق دے پدی غلط حکم مانے سمنم قلیلہ پیسے لگے فوائل پس سخت عذاب دے لہم دا علماء دا پارا مما کتبت ایدیہم دو وجد آغا لکائے دو دوینا چی دا احکام لکلی دی مما کتبو یعنی کتبوہ بے انفسیم چی دا اقبل لکلی دی دکل لکل پلاس کی گی لاستا نسبت تے خمرات کے ندا کسان دی مما کتبت دو وجد دی چی لکلی دی لاسنو دو دوی وغیل اللہم ورہ حلاکت او سخزاد دو دوی دا پارا مما دا حقا فڑلو اسکلو رشوتنو گناہونونا یک سبون چی دیئے گئی وقالوا وی بدوی لن تمسن النارو نسیزی نرارس منتور اللہ یاما مادودا مگر رزش میرے لیشویم ورزی یا صلویخ قلو اے پیغمبر علیہ السلام اتخستم عند اللہ اغسر تاسد اللہ نپد خبر باندی آہدن وعدا وعدے تاسر کردا آہد الیکم اللہ یعذبکم اللہ حاضر مقدار اللہ تاسر دے وعدہ کردی چتاس بنا عذابی مگر دغا فلن يخلف الله كما خالفت انك الله تعالى عهده وعد يخلنا ام تقولنا بل كوايت اس على الله فالله بان ما خبر لا تعلمون تصبن بو يغم بلا ولنا من كسب سيئه تشا چوک شرکنا واحاط به خطيئته احاطه قد باندې دغه گناه د پدای شان سره چمر شو ته توبه نوستا ما تولم يتو مرشتو به نوستا اثر ولم يتو هميشه گناه کو توبه نوستا فولائکا صاحب النار دا کسان دو زخیان دی هم فیہا خالدون دیو بپدی کے ہمیشے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وعقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون لدينا مخي الله تبارك وتعالى ومجازات يو قانون بيانك شفا عالم آخرتك نجات وخلاصة ولكم كسان دباروي په حقیقت کې یو بیان یو ځان فاسدا یو قلب ګمانو هغه دا خبره کولا چې چونکه مونږ خاندانې او اکثر متعلق یو د انبیاء کرام او اولاد یو زمونږ لپاره عذاب نشته او د قبر او تقدیر کا عذاب زمونږ لپاره وی نو هغه با یو سور روزی وی دغه تفصیلا دا مسله بیان شوی و چې دوی وی یا دور دي زمونږ لپاره عذاب وی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ در روایت کو بنیاد یا تلویق رضی چی زمون مشران و کم شرک کڑے دے کفر کڑے دے او دسی عبادت بندگی کڑے دا اس تلویق رضی با زمون دا پار آزادی او بس بیا با زمون دا پار آزادی دوی دارے و قدر شیارو اللہ تبارک و تعالیٰ پا غیبان ردو کو اور تدید پارا یا ضابطہ اور قانون بیان کرشو چ څوک هم د کوم قوم سره تعلق ساتي خو چې هغه ایمان وروړو په ایمان خپل کې مخلص وو اعمال صحیح وو دغه کس په جنت مستحق وي او کوم قوم هغه هر څوک چې وي چې هغه ایمان نه وروړي خو کله هغه د خاندانې نبوت سره تعلق نږدې ولي نه د پلار او د زوی رشتہ د نهایت نږدې ده خو د حضرت نوح علیه السلام زوی کم په لاله د خدای او د خاون کمیس کی نهایت نږدې رشته وی د حضرت نوح علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام هغه د بی بیانې چې هغه کافران بیا نه چرته لاړ نو الله د تضابط او قانون بیان کړ چې دا په دې باندې نه ده چې موږ د نیکانو اولاد یو موږ د انبیاء اولاد یو د نجات لپاره ذریعہ د هر مکلف انسان خپل ایمان دی او ورسره د اوچتوالي د درجو لپاره د اعمال مسله ده کوم یو کس چې په دې معیار پوره وي هغه جنت مستحق وي او چې کوم یو سړی هغه ځان کې دا معیار نه پیدا کړي هغه د جنت مستحق نشي کېدی مخکې آیتونو کې د دې په دې غلط خیال باندې الله تبارک وتعالى رد کړ اوس ور سره دا وایي چې تاسو څنګه تمه د دې خبرې لرئ چې موږ د جنت مستحق یو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا بالکل به جنت ته نه ځي مگر هغه خلق به ځي چې هغه یهودیان وي تاسو څنګه دا خبره کوئ الله تبارک وتعالى تاسو باندې څه حکمونه لازم کړو تاسو نه عهدونه او لوزونه اخیستي تاسو د الله سره وعدې کړي وي د تورات کتاب کې چې کوم احکام تاسو هغه وعدې ټولې ماتې کړې دي وعدې تاسو ترسره کړې نه دي د کوم قوم چې معاهدې د الله سره کومې شوې وي هغه معاهدې دغه قوم مات کړي یقین و ساتی دی بیا مستحق دا بے نامات دا اللہ نشی کی دے بلکہ دی مورد دا غضب اور دا قہر دا باری تعالی دی دی سرکم معاہدی شوی دی دا غی بیان ہم پدی آیت کی دے دا کم آیت چڑھوں بے پرس دیش اول آہد دی سر داو چی ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا بندگی بتاسو نکوئے دا اللہ تبارک و تعالیٰ تربا ذات و صفات کے سکھ شریک نہیں سہ ہوتا سو شرکیات اکڑل یوم دوسری بندگی سکڑے دا چاہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بارک اس طرح سرائے دا تاسولی دا حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ سر شریک نہیں سہ دارنگی و صفات کی تاسو دا اللہ تبارک و تعالیٰ سر نور شرکانی سہ اول مسئلہ دا دا چی دیو سڑی عقیدہ بدا سے صحیح بھی چی ما سوا دا اللہ نا بالکل ذات پر اللہ سرا اولویت و خدائی کی شریکی نہ چی کم صفات مختصری باغی کی بسوک دوی سر نہ شریکی یو خطا صدا عرب مات کردی اور دویم خبر دادا چی دا مور اولا سر با احسان کردی دا حکم حقیت امو لکا سنگا چی دا عام احکام دی مونتا ہم دادی بر بعد احکام دا سی بھی یا خدا جون ملل دا پاری یو بھی سمرا ہم چی ملل بھی کم دینونا چی دا حاسمان نکم دین قانون دی چار پارا ہم داغلے دے بعد احکام پکی دا سی بھی چی اغطور مشترک تی لکا دا احکام چی کم بیانی گی دا یواز دا غی دا پارا ندی زما استار پارا ہم دا احکام دی چی دا اللہ تبارک و تعالی سر بسوک شریک ننی سو جن حکم داری چی دا والدین سر احسان بکوئے تا سو دا دو زمن دے تر سر کڑے دا والدین سر احسان کول برابر دا چی دا والدین کافر بھی دا والدین مسلمانان بھی بیادی نیکان بھی او کبت کردار بھی کچھ سنگا والدین مور اپدار دے انسان دی نو دے بدا دے سر احسان پہ کو تر دے حد بے احسان پہ چی دے با کفر تنو روڑی کو دنے بھی چی کن سمرم خدمات دی مسل تا مسلن دا غی ضروریات بھی